Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już sobota, 25 listopada. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa o zakazie handlu w niedzielę przyjęta przez Sejm. Za chwilę komentarze w tej sprawie. Dziś konwencja Nowoczesnej. Delegaci wybiorą przewodniczącego ugrupowania. Papież Franciszek wsparł akcję Pomóż dzieciom przetrwać zimę. W 2020 roku w niedzielę sklepy mają być zamknięte, z wyjątkiem 7 w roku. W przyszłym roku od marca w każdym miesiącu byłyby 2 handlowe niedziele, a w 2019 jedna. Takie zmiany zapisano w przyjętej przez Sejm ustawie. Alfred Bujara z Solidarności jest zadowolony, choć związek chciał bardziej radykalnych zakazów. Udało się wprowadzić w tej chwili 13 wolnych świąt w handlu. Będziemy mieli kolejne dni i z tego cieszymy się. Oczywiście do samego projektu mamy wiele uwag, ale my będziemy ten projekt monitorować. Poseł Witold Zembaczyński z Nowoczesnej tłumaczył, dlaczego według niego zakaz handlu w niedzielę jest złym rozwiązaniem. To chodzi również o tę odpowiedzialność, którą ponosicie, drodzy państwo, za tych przedsiębiorców, którzy stracą, za konsumentów, którym nie pozwalacie kształtować swobodnych postaw i za tych wszystkich, którzy podpisali petycję nie dla zakazu handlu w niedzielę. Anna Krupka z PiS-u odpowiadała opozycji. Rzeczywistość pracownika za waszych czasów to śmieciówka i charówka albo wylot za chlebem. Zakaz handlu w niedzielę nie będzie obowiązywał w aptekach, piekarniach, na stacjach paliw, w kwiaciarniach, w sklepach z pamiątkami, kioskach, na dworcach czy lotniskach. Dziś na konwencji Nowoczesnej ponad 300 delegatów wybierze przewodniczącego ugrupowania. O fotel lidera będą walczyć obecny szef Nowoczesnej Ryszard Petru, przewodnicząca klubu Katarzyna Lubnauer oraz poseł Piotr Misiło. We wtorek z kandydowania zrezygnowali przewodnicząca regionu mazowieckiego, posłanka Kamila Gasiuk-Pichowicz oraz szef regionu lubuskiego, poseł Paweł Pudłowski. Poinformowali, że poparli kandydaturę Lubnauer. Nowoczesna w wyborach parlamentarnych w 2015 roku zdobyła 28 mandatów poselskich. Obecnie klub ugrupowania liczy 26 członków. Przewodniczący Rady Europejskiej potępił działania Rosji na Ukrainie i wspomniał o zamrożonych konfliktach w krajach Partnerstwa Wschodniego. Donald Tusk mówił o tym w Brukseli na zakończenie szczytu poświęconego współpracy Unii z krajami zza wschodniej granicy. Chodzi o Ukrainę, Mołdawię, Armenię, Azerbejdżan i Białoruś. Mimo dobrych widoków na przyszłość, zamrożone i trwające konflikty zbrojne nadal hamują i stwarzają kłopoty w krajach Partnerstwa Wschodniego. Ostatnia śmierć 5 ukraińskich żołnierzy to ostatni dowód tragicznych konsekwencji rosyjskiej agresji na Ukrainę. Konflikt trwa od wiosny 2014 roku. Rosyjska interwencja została przeprowadzona niedługo po odsunięciu od władzy prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza, bliskiego władzom na Kremlu. Media z całego świata piszą o zachowaniu prezesa PiS-u podczas debaty w Sejmie. Jarosław Kaczyński czytał Atlas kotów dzikich i domowych. Moment ten natychmiast uchwyciły kamery telewizyjne, a fotografia pochłoniętego w lekturze prezesa PiS-u szybko obiegła media zagraniczne. Zdaniem autora komentarza Washington Post, kocia pasja Jarosława Kaczyńskiego zmiękcza nieco wizerunek polityka, który, jak podkreśla dziennikarz, znany jest z rządzenia twardą ręką. Jarosław Kaczyński, przywódca partii rządzącej, wydawał się całkowicie pochłonięty małym podręcznikiem zatytułowanym Atlas kotów. Tak napisała z kolei agencja Associated Press. Informacje o czytaniu Atlasu na sali plenarnej podał również w sieciach społecznościowych niemiecki CDF. Dzisiaj dyskusja w Sejmie. Wielu posłów przyniosło ciekawe lektury. Kaczyński polega na Atlasie kotów, napisał niemiecki dziennikarz. Akcja Pomóż dzieciom przetrwać zimę otrzymała duchowe wsparcie papieża Franciszka. Specjalny list przekazał na ręce inicjatorki akcji Ewy Dados arcybiskup lubelski Stanisław Budzik. To niezwykły dar, nie kryje wzruszenia Ewa Dados. To jest błogosławieństwo ojca świętego Franciszka, który udziela całym sercem apostolskiego błogosławieństwa wolontariuszom naszej akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę z okazji 25. rocznicy działalności. Z serca dziękujemy, to dla nas wielka radość, bo dzielimy się miłością w naszej akcji dobrym. Dobrym, które kiedy się dzieli, mnoży się, jest go coraz więcej. Tu w Radiu Lublin wszystko się zaczęło, a powędrowało w dalekie, odległe miejsca w całej Polsce. Wielka uliczna zbiórka darów rzeczowych odbędzie się w niedzielę. To był serwis Trójki. W dzień dużo chmur przejaśni się jedynie na wschodzie, na Pomorzu, w Wielkopolsce, na Warmii i Mazurach oraz w rejonach podgórskich Sudetów będzie nieco chłodniej. Termometry w większości kraju pokażą od 7 do 11 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu i w rejonach podgórskich dość silny. Trójka. Program Trzeci. Pop, pop.

chcieli nas kadnie, ale to ja mówię nie. Yeah. Wprowadzam ziomalom tu nowy kolor, hej. To nowy kolor, nowy kolor. Oni tu w miejscu stoją, hej. Kim ty jesteś, kolo? Nawet nie pytaj. Mogę się najeb, potem się najeb. Taki już mam styl życia. A twoja gadka to przywał. Typie mówię zero pytań. Dalej mam ubaw. Jesteś smutny, bywasz, hej. Wavy, kumają co mnie kręci. Wavy, numery piszę od ręki. Hej, dzięki, Boże wielkie dzięki. Za to, że mogę dawać tym ludziom tyle energii. Nowy kolor to ja, kolor to ja. Nie wiesz co mam plan. Ja tego nawet tu nie robię im. Nikt nie wie co mam plan. Mój ja, mój ja. Kolor, kolor, kolor. Nikt nie wie co mam plan. Ja tego nawet tu ziomalu nie robię im. Nie wiesz co mam plan. Oh my God, robię tu, robię te hajsy. Piszę te zwrotki. Kiedyś lubiłem te rajdy. Kiedyś pisałem te piosenki. Kiedyś bym jechał za darmo prawie. Jechał przez połowę Polski. Teraz zamienisz te parę patoli. To nawet nie wyjdę na chodnik. Przed moje bloki jak jakiś ochotnik. Robię te hajsy powoli. Nie biorę hajsu od Ebe. Nie biorę hajsu od Coli. Nie biorę hajsu, bo nie chcę. Mi nie zabierzesz kontroli. A tych dzieciaków co piszą te brity, to musi ktoś chyba podszkolić. Robię te rapsy. Żonki pytają gdzie jestem. Zwiedzam piwnicę Warszawy. Ty ciągle na Mazowieckiej. Dla tych raperów największe marzenie to żeby zagrano ich wesce. Jadą taryfą, usłyszą pitbulla i myślą ej, ja też chcę. Też chcę. Po kuluarach poruszam się w tubularach. Ziomeczku sprawdza YouTube, tam stuknie mi stuwa. Zaraz palimy tu Bulbazaura. Są filmy jak Kurosawa. Puściłem trójkąt 14, a fani dziękują nadal Fifi. No i kolor to ja, kolor to ja. Nie wiesz co mam plan. Ja tego nawet tu nie robię im. Nikt nie wie co mam plan. Mój ja, mój ja. Kolor, kolor, kolor. Nikt nie wie co mam plan. Ja tego nawet tu ziomalu nie robię im. Nie wiesz co mam plan. Oh my God, kolor. O co chodzi? Tak się nazywa wykonawca, który wystąpił. Nagranie z nowego albumu Nowy Kolor, a towarzyszył mu Taco Hemingway. Mam mierzbaki pełen kołczan, baków pełną podłogę, zmiotę. Chcę mieć cichy silnik, a nie co warkocze. Zdrowy duchem zależy, do góry brzuchem co lecę. Do góry z buchem, bzdury uchem słyszę bzz. Wiesz co potrafię językiem, mnie jedna mi za to warkocz puszcza. Za to na banie sprowadzę tę strzygę, kiedy inni ciągle patrzą w lustra. Rozwojona końcówka, nie chcę tu zostać i farby nie puszczam, choć zaraz to może od przodówka. Cieszy przecież ta gotówka, zarabiasz fajny jak odmurzasz, ale ja nie po to to. Wyobraźnia bujna jak Afro lub Bajotu, brak peru, gdy się każdy stroi. Ja to barwny homie swojej siwej zbroi, sobie jestem. Jestem sobie abnegatem wśród klientów, fryzjerów, barberów, barbery czy innej drogiej tanej szmacie. Pośród więźniów niewidzialnej kracie i pośród raperów, których obcinacie tak z maniery. Czy to jeszcze ludzie czy trymery? Czy są w mojej dupie, czy w kieszeni? Chciałbyś pogadać, to plączesz im język. I tym ważne, że są piękni i lśnią. Chyba im trzeba pomocy, lecz niby jak mam to zrobić, kiedy wszystko. Dynamia, tak zwana, dynamia, tak zwana, dynamia, tak zwana. Dynamia, tak zwana, dynamia, tak zwana, dynamia, tak zwana, dynamia, tak zwana, dynamia, tak zwana. Kładam gumki, spinki, robię im sufit. Wczutki, może jej podaję kit im. Lecz potem to robię i podaję kitki. Mogę być brzydki, ale mam zyski. I za to wszystko i wszystkich. Co masz na głowie? Mi pada na łeb, dlatego te kłaki kręcone. I robię zielone, może polokuję. Lecz słabe towary mi łup, łup.

bardzo ponuro i mrocznie zrobiło się w audycji Polski Beat i ten klimat będziemy jeszcze absolutnie kontynuowali. Jestem pomysłem, który kiełkuje w metrze. Straconą chwilą ty zrozumiesz go wreszcie szansą. Krzyczącą weź mnie sumieniem na ramieniu. To przypomina ci, że walczysz samemu. Cząsteczką tlenu, której wpuścić nie chcesz w wietrze. Jestem głosem, który nie wie, jaki jesteś czynem, co zbawić presję. Pragnie wsidła podstępem, mówiącym, że z nią nigdy nie wygrasz. Dniem dziwnym, co i gra i ciągnie w dół ostatnią możliwością. Mówiącą, to nie tu, twoje słuch, tonę znów. Kronie wróg, skąd pochodzą te szepty. Z naszych głów nie muszę zaszywać ust, aby czuć, że nie drżą. Wśród głośnych alarmów zwykle drzemie zło, wierzeń dość, zwłaszcza tych, co je niszczą szare dni. Moje życie to starzenie na moście Owl Creek. Obok mnie wiarę świt zabiera ta noc, a bliskość końca przedziera na wskroś, odtrąca kolejny krok. Taka prawda, nie potrzeba nam krawędzi, aby pięknie spadać. W metryce i zmysły wiotrzeją. Zamykam oczy, może przyśni się przełom. Wbrew i wierzeniom, choć nie mam własnych, nie wiem czy pisać, czy zacierać ślady. Zmagam się z brakiem wewnętrznej równowagi, dlatego ciężko mi zapaść w sen nocami. Czuję się po dziś dzień niemową, bo gdy napijam, to krzyczę pod wodą. Ma osobowość między chodź a odejdź. Pełen obłędu, wieszam wzrok na tobie. Ponoć mam mocną głowę, choć im dzisiaj nie wierzę. Nie tak mocną, jak gdy wystarczy kilka uderzeń. Lubiłem parę, odkąd jaśnia się twoi. Wyrywam strony, więc nie zagram jak oni. Lubię stwarzać pozory, pisząc palcem po wodzie, myśląc, że dowiem się czegoś czasem o sobie. Lubię stwarzać pozory, pisząc palcem po wodzie. Zawsze lubiłem parę, odkąd jaśnia się twoi. Wyrywam strony, więc nie zagram jak oni. Miasto nieznane, jest opcja jak ty weź mi nastąp na ranę. Rzadko spisane myśli wchodzą w krew, kiedy za tobą nogi niosą je gdzieś. W rękach próbuję znieść poszlaki i grypsy, zamknięty w lucie, który trapi nas wszystkich. W butach turysty krążę co rano, a otoczenie drażni ciągle tak samo. Zerkam za zmianą wzrokiem desperata, choć takie nastawienie czasem nie popłaca. Obrazy świata chcę od zaraz robić, zanim wyrwiesz mi wzrok aparat mowy. Zawsze lubiłem parę, odkąd jaśnia się twoi. Wyrywam strony, więc nie zagram jak oni. Lubię stwarzać pozory, pisząc palcem po wodzie, myśląc, że dowiem się czegoś czasem o sobie. Kolejny wykonawca, który właściwie nie istnieje w tak zwanym mainstreamie. Układ zamknięty. Tytuł albumu, albo właściwie można powiedzieć bardziej epki, Poziom Zero, wydany w tym roku. Krawędź i klisze, dwa fragmenty z tego właśnie albumu. I przed nami jeszcze jeden wykonawca, który no też gdzieś właściwie przeminął i na pewno stacje komercyjne tego nie grają. Witamina C. Thank you. Ale skoro złote słonko promieniście znów zaświeci, matka ziemia budzi ze snu ukochane swoje dzieci. I'm coming to get ya. Jasne słońce świeci. a wiosenka się raduje. With a song. With a song called If You Ain't Lovin', Then You Ain't Livin'. Wydaje mi się, że o tej porze można tak zakręconą muzykę zaprezentować. Witamina C i album Witamina C wydany w ubiegłym roku. Teraz będzie znacznie luźniej, żeby przynajmniej Państwo rozstali się ze mną i z audycją Polski Beat w takich nastrojach mniej refleksyjnych. Prosty klimat, ziomuś. Prosty. Znowu się najadłem. Prosty. Bęben musi być pełny. Na pełności sytuacji. Jedziemy. Proste. Mam dobry bęben i wcale nie chodzi tu o stopę. Ugram swoje non-topper, klimat hip-hopie. Lubię zapieksy i pizzę i gzanki. Oporowa ilość, weź japę w końcu zamknij. Zjadłbym to wszystko na jeden strzał, ziomuś. Najedzony, zadowolony, droga do domu. Jest dużo prostsza, gdy bęben mam pełny. Japa się cieszy, choć jestem dużo cięższy. O parę kilo, a może parę gramów. Śnisz mejlo, weź jeszcze coś zamów. Cztery kebaby na cienkim plus piwko. Zjemy to szybko, a potem jeszcze coś wpyknąć. Wchodzimy w liczby, które trudno ogarnąć. Mam kurwa apel, trzeba japę zamknąć. Nakręcić temat, żeby w końcu jeść mniej. Odchudzić japę i zregenerować się. Ta sama kusi, to kusi od sferu. O obiad u mamusi i znowu jestem pod kreską. Szybka wejdera i rowerek wciąż w toku. A bęben jest jak był i dajcie spokój. Nie ma szans na radykalną zmianę. Bęben wciąż sterczy, bęben wystaje. Nadaje na tych falach. salach trochę grubszych. A co dziś jest na obiad? Chyba pecz tych czy rumstyk. A ja na dzisiaj chyba trochę zmienię falę. A bęben wciąż sterczy, bęben wystaje. Handle, przysiad i skłon, kontra żarcie, kebab i bro. Trzymaj formę, ziomek, trzymaj formę. Nie bądź robot, to bibok, bądź jak Transformers. Handle, przysiad i skłon, kontra żarcie, kebab i bro. Trzymaj formę, ziomek, trzymaj formę. Nie bądź robot, to bibok, bądź jak Transformers. Ej, trudne pytanie, rumstyk czy pepstyk? Nieważne, oba zjem, zapiję litrem Pepsi. A moja baby spyta, co żeś jadł, masz bęben, jak nie wiem, Ringo Starr, ja powiem mała. Ej, podejdź bliżej, może nie mam ramy jak Vin Diesel, ale mam coś, co wypełnia t-shirty. Jak zaznaczył Corso, dumnie mi serczy to brzuch. Kałdun, kałdun, a vibe. Piu czego na siłce, by był twardy jak stal. Dietetyczne cykle, warzywny soczek cykniem. To dziwne, bo zazwyczaj zapijam piwskiem. Są raperzy z wielkim brzuchem i spoko, ale ja wolę być szczupły jak ogoń. Ugotować coś, kebab, zastąpić marchwią. Hardcore, nawet wodę umiem zrobić tak twardo. Stój węglowo, danie, koniec tłusty szamie. No chyba, że na amen mnie po drodze grzałka złamie. Tymczasem idę zjeść brukiew i babażan. Dietetyczny rap na tłustym bicie, kilogramy spala. Handle, przysiad i słon, kontra żarcie, kebab i bro. Trzymaj formę, ziomek, trzymaj formę. Nie bądź robot, to bibok, bądź jak Transformers. Handle, przysiad i słon, kontra żarcie, kebab i bro. Trzymaj formę, ziomek, trzymaj formę. Nie bądź robot, to bibok, bądź jak Transformers. Ja chyba nigdy w życiu nie schudnę, bo dla mnie schudność to chyba za trudne. Nie dla mnie diety i ćwiczenia smutne. Ja znów ziomu z głowie mam retru, bo od poniedziałku miałem w końcu wziąć się za siebie. Rzucić ten bęben, co już sura o ziemię. Ale wszystkie zabiegi okazują się zbędne, bo kontrolę nade mną przejmują kochliki biedne. Mówią walni kebaba na śniadanie, nic ci się nie stanie, bo takie zdrowie samie. Powiedz mamie, że na obiad chcesz pizzę, a tymczasem napij się piwka, no i zagryź chipsem. Miej słuch, że bęben się wylewa i wyglądam jak knur, co na plaży się wygrzewa. Gruzę znowu, najedzony jestem, leżę na kanapie, no i nie dbam o resztę. Miałem sen, że jestem na plaży, piękny, supły i każda o mnie marzy. A zamiast bębna, co waży ze dwie tony, mam kaloryferek, pięknie wyrzeźbiony. I znowu się budzę u siebie na kanapie, siadam na krawędzi i po głowie się drapię. Może w tym rapie musi być gruba z jeden i może to ja właśnie nie być powinienem. Handle, przysiad i skłon, kontra żarcie, kebab i bro. Trzymaj formę, ziomek, trzymaj formę. Nie bądź robot, to bibok, bądź jak Transformers. Handle, przysiad i skłon, kontra żarcie, kebab i bro. Trzymaj formę, ziomek, trzymaj formę. Nie bądź robot, to bibok, bądź jak Transformers. Sześć lat upłynęło od wydania tego albumu, a cały czas cieszy Syrop. Tak nazywa się ten projekt, tytuł albumu Steyr Selecta. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Polski Beat Hati Wati i utwór zatytułowany Warszawa. Grażyna Oczkowska i Hirek Wrona dziękują za uwagę i życzymy miłej dalszej nocy. Dobranoc.